I nic. Co się stało? Proszę jaśnie pani, monterzy do radia. No, nareszcie. Co, rączki? Aparat nie działa, prędko do roboty. Nie, tato, kłosko, proszę pani baronowie, to drobnotka bagatel dla mnie. Ja tu... Pan dokąd idzie? Nie, ja muszę aż na dach, bo anteny tam te... Co się tam popsuło? Wie pani, to tak, to te uziemnienie, właśnie ta kalinizacja się popsuła i teraz ten amplifikator, że w amplifikatornie to jemu lampa spuchnęła, a najważniejsze to nie jest kryształek, to jego trzeba posmarować super heterojodynu. I... O nie, co za wyrazy. Nic się nie wyznaje w tych nowoczesnych wynalazkach. No co ja temu winny jestem? Sprawdził pan antenę? To skąd, nigdzie nie ma. No i co, Tonciu, co jest skryte z anteną? Nie mogę mi w żaden sposób znaleźć. No to tam. Mówił pan, że to bagatela, a to trwa i trwa. No bo... Aparat ciągle nie działa. Zaraz, to ten... Rzeczywiście, to coś strasznego, to okrutne sztep. Tonciu, rozpacz okrutna, róbmy muzyki. Już jest gotowe, proszę łaski, panie baronowie. Raz, dwa, trzy. Może by i tak coś zaśpiewać na spanie, Ciociu. Mama już zamknięta, luli, luli, lu. Ludzie śpią i ptaszki śpią i kotki śpią i psy. Zamknij więc uczęta, luli, luli, lu. Wszystkie śpią już zaśni, także ty. Jak zarobim 200 złotych, to ci kupim cudny dom. Będziesz spała jak królowa na łóżeczku z białych róż. Dobranoc, oczka z mróz. A przy domku będzie ogród i słowików cały chór. Będą tobie cudne bajki śpiewać aż do samych zórz. Dobranoc, oczka z mróż. Potem pójdę do sklepiku, kupim masło, syr i miód. Kulikowski, chleb i mleko, żebyś miała, jak ubudzisz się, jedzenia, picia w rób. Jak zarobim 200 złotych, to zrobimy wielki bal. Będzie muzyka i tańce i zabawa. Cicho, już! Dobranoc, that's all, folks.